Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 sierpnia, minęła 7. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Policja apeluje do kierowców o rozwagę, niedziela pod znakiem powrotów z wakacji. 290 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono wczoraj, o prawie 70 więcej niż tydzień temu. W Drawsku Pomorskim ruszyła tegoroczna selekcja. Ostatnia niedziela wakacji i powroty przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 1 września. Więcej samochodów było już wczoraj na głównych drogach w kraju. Policjanci apelują do kierowców o rozwagę. I jak podkreślają, długa droga do domu i zmęczenie to jedna z głównych przyczyn wypadków. Walka ze zmęczeniem jest z góry przegrana. Jeżeli występują pierwsze objawy zmęczenia, a więc zaczynamy ziewać, mamy jakieś tam złudzenia wzrokowe, nie pamiętamy pewnych odcinków drogi, to są pierwsze sygnały ostrzegawcze, że jesteśmy zmęczeni i trzeba przerwać jazdę i trzeba zrobić sobie co najmniej 15-minutową przerwę. Mówił w Trójce ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, inspektor Marek Konkolewski, i radził, co robić w przerwach. Kawa, herbata, kilka przysiadów, zrobienie sobie takiego krótkiego spaceru, porozmawianie z pasażerami, żeby jednak czuwali, żeby z przodu na przednim fotelu siedział także doświadczony kierowca albo osoba, która będzie wspomagała tego kierującego samochodem. Ostatnia niedziela wakacji to wzmożone kontrole. Policjanci pilnują bezpieczeństwa na ekspresówkach i autostradach, ale również przy szosach lokalnych. W te wakacje na polskich drogach według najnowszych danych doszło do 414 śmiertelnych wypadków. 290 nowych zakażeń koronawirusem potwierdził wczoraj resort zdrowia. To o prawie 70 przypadków więcej niż w poprzednią sobotę. Zmarło 5 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem oraz liczba hospitalizacji. Widzimy duży trend wzrostowy, jeżeli chodzi o nowe zakażenia. Także widzimy niestety wzrost, jeżeli chodzi o hospitalizację z powodu COVID-19. W tej chwili zajętych jest 406 łóżek, to jest więcej niż dobę wcześniej o 18. Inne wskaźniki epidemiczne również świadczą o rozwoju czwartej fali pandemii, podkreślił wiceminister. Jeżeli spojrzymy na zlecenia wykonania testu przeciw COVID-19 przez lekarzy rodzinnych w ostatnich tygodniu, widzimy ten wzrost o 7,5%. Dotychczas zaszczepiło się ponad 18 milionów 670 tysięcy osób w Polsce. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. W Gruszkach koło Narewki w województwie podlaskim oddano hołd Danucie Siedzikównieńce w 75. rocznicę jej śmierci. Była msza święta, apel pamięci i okolicznościowy koncert. Główne uroczystości odbyły się przed pomnikiem sanitariuszki Armii Krajowej, którą komuniści zamordowali 28 sierpnia 1946 roku. Skazaną na karę śmierci, którą wykonano na tydzień przed 18 urodzinami. Stańcie! Do apelu! Cześć i pamięć! Inka stąd pochodzi, wychowała się w Głuszczewinie, czyli miejscowości sąsiadującej z Gruszkami, w której znajduje się nasze nadleśnictwo. Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk, Tomasz Gałęzia. Jej ojciec pracował w naszym nadleśnictwie i to tutaj leśnicy kultywują jej pamięć. Jest symbolem, to krótkie zdanie, zachowałem się jak trzeba. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Chyba najlepiej oddaje, dlaczego ona i jej towarzysze broni powinni być ciągle obecni w naszej pamięci. Przez prawie 70 lat nie było wiadomo, gdzie spoczywają szczątki Danuty Siedzikówny. Odnalezienie ich na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku potwierdził w 2015 roku Instytut Pamięci Narodowej. Państwowy pogrzeb Inki odbył się w 2016 roku. Selekcja. Ekstremalny sprawdzian umiejętności fizycznych i psychicznych w Drawsku Pomorskim rozpoczęła się. Swego rodzaju gra terenowa wzorowana na metodach rekrutacji do jednostek specjalnych. Wczoraj uczestnicy mieli do pokonania tor z 9 ćwiczeniami fizycznymi. Ogólnie nie było najgorzej, tylko intensywność. Nie ma żadnego odpoczynku. Jedno jest za następnym. A lubię takie wyzwania. Chciałem się sprawdzić. Dlaczego? Bo dopiero myślę, że zaczynam żyć pełnią życia. Wtedy czujesz, że żyjesz. Czujesz endorfiny, satysfakcję. Wiesz, że dajesz radę. Zmagania uczestników selekcji zakończą się 1 września. Impreza odbywa się pod patronatem Polskiego Radia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Niedziela pochmurna, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, gdzieniegdzie głównie w zachodniej połowie kraju burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu do 20-21 na zachodzie, północnym wschodzie i w centrum kraju. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Artysta kompletny, jeden z najbardziej charakterystycznych głosów polskiej sceny muzycznej. Od wielu dekad obiekt uwielbienia kolejnych pokoleń fanów. Zawołać chcę, co może teraz pomóc, kto usłyszy mnie. Dziś od 11 do 13 gościem Łukasza Sobolewskiego w muzycznych podróżach będzie Krzysztof Cugowski. Zapraszamy. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, po godzinie 7:00 Marcin Witan. Zapraszam na drugą godzinę muzycznych rozmów w ostatnią niedzielę wakacyjną. To nie musi być zła wiadomość, proszę Państwa. Na pewno dobra jest ta, że mamy Dzień Pański, możemy świętować, możemy się cieszyć, że żyjemy. To jest bardzo wiele. No a teraz, tak jak zapowiedziałem, Maja Sowińska i Krzysztof Sowiński, dwa utwory już zabrzmiały przed godziną 7:00. Za chwileczkę z płyty Odezwa oraz z płyty Bojaźń pośród róż. Rozmawiałem z Krzysztofem i Mają. Oczywiście nie ma ich tutaj w studio, ale to będzie rozmowa telefoniczna. No a pomiędzy poszczególnymi fragmentami tej rozmowy będą piosenki. To są piosenki, proszę Państwa, nie byle jakie. Taka konwencja, jakby ją nazwać, troszeczkę piosenka aktorska, gitarą i piórem, czy jakby to jeszcze inaczej określić, kraina łagodności, o, coś takiego właśnie. Sami Państwo zobaczą, mnie się w każdym razie bardzo podoba. A zatem teraz z płyty Odezwa utwór zatytułowany Dosyć, a potem Krzysztof Sowiński i Maja Sowińska. Gdy świat kazał gnać, ja przeciwnie zaprowadziłam w duszy ład. Codziennie wstaję, by potęgę twoją śnić. Dokądże będzie świat kłamał, że w centrum jestem ja. Naucz mnie liczyć moje dni, bo chcę być mądra tak jak ty. Chcę dla wszystkich wszystkim być. Naucz, że liczysz się tylko ty. Chcę być mądra tak jak ty, chcę dla wszystkich wszystkim być. Zostawiam w tyle ich ambicją moją. czegokolwiek, ale... Cała uwaga świata tylko tobie należy się. Cała uwaga świata tylko tobie należy się. Cała uwaga świata tylko tobie należy się. Cała uwaga świata tylko tobie należy się. Krzysztof Sowiński, dzień dobry. Dzień dobry. Płyta Bojaźń pośród róż i Odezwa. Jak rozumiem, Odezwa jest późniejsza. Tak, Odezwa jest drugim wydawnictwem. Czytałem o tej płycie bardzo pochlebne opinie. Muszę powiedzieć, że pewien styl jednolity da się zauważyć. Ale być może to zaskoczy Państwa. Bardziej podobała mi się płyta Bojaźń pośród róż. No, nie zaskakuje nas to, dlatego że różni ludzie różne opinie wydawali i właśnie wielu tą pierwszą płytę sobie bardziej ceniło. Może przez wzgląd na to, że ona była tak, nie wiem, spontaniczna bardziej, ale też było połączenie w sumie dwóch producentów, dwóch styli i też była trochę chyba spokojniejsza. Ile czasu dzieli te dwie płyty? Rok. Rok. To niedużo. To niedużo. Czy pandemia namieszała w waszym życiu? Jeśli chodzi o wydawanie płyt, to raczej nie, bo ten moment zamknięcia spowodował, że mieliśmy tak naprawdę więcej czasu na tą twórczość, w zasadzie moja żona. Jeśli chodzi o finansowanie wydawania tych płyt, no to otrzymywaliśmy je od darczyńców. Nie miała żadnego wpływu tak naprawdę na proces wydawniczy tych płyt. Ponieważ płyty ukazały się w Fundacji Sowiński. Tak. A więc rodzinnej. Tak, rodzinnej fundacji, którą prowadzimy razem i staramy się przez tą fundację ewangelizować i też głosić Pana Jezusa, ale też właśnie robić coś, co jest na królewskim poziomie, aby On otrzymał chwałę. Poziom jest muzyczny, to za chwileczkę, ale także wydawniczy jest godny uwagi. Płyty są bardzo ładnymi przedmiotami. Oczywiście ja często mówię, że jest fajnie, kiedy można przeczytać teksty załączone do płyt, no ale wiem, że to się łączy też z większym kosztem. To na następnej. Na następnych. A to nadal będzie takie tempo co roku? No na to wygląda, że w tym roku wydajemy kolejną płytę, to będzie płyta, która będzie miała charakter bardziej modlitewny, dlatego że będzie to płyta nagrana na żywo z udziałem publiczności, więc tam właśnie będą już teksty do wszystkich utworów, które znajdą się na płycie, a będzie ich 14 łącznie i będą to też utwory z tych dwóch pierwszych płyt, nie wszystkie, ale niektóre z nich i trzy nowe utwory zupełnie, no i do nich wszystkich znajdzie się książeczka, na której będą i teksty i akordy do wszystkich pieśni, żeby ci, którzy będą jej słuchali, mogli też wziąć to i modlić się tymi pieśniami. Odezwa i płyta pierwsza właśnie Bojaźń pośród róż. Jaki jest udział pański jako męża w tych dwóch przedsięwzięciach? Jeśli chodzi o muzyczny udział, no to chórki w łącznie chyba czterech utworach. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę, no to ja byłem takim menadżerem, spinałem całe te projekty. Macie już spore grono ludzi, którzy wam ufają i którzy chcą was wspierać. Tak, tak właśnie funkcjonujemy. Jest wiele osób, które popierają to, co my robimy na tym gruncie muzycznym, ale też na gruncie takim terenowym czy ewangelizacyjnym, dlatego że też prowadzimy kanał na YouTubie, na który wrzucamy różne treści. Wydajemy też podcast, na którym rozmawiamy z różnymi ludźmi z kościoła, którzy w codzienności swojej głoszą Ewangelię. Nawet teraz jesteśmy na takim tygodniowym obozie rekolekcyjnym, gdzie też służymy i to jest nasze życie. Nie tego, co ma najlepszy plan, nie tego, co pełną kontrolę nad wszystkim ma. Ale tego, co bojaźń w sercu ma, uznaje Pan. Kochasz się w prostych sercach, kochasz się w szczerych słowach, kochasz się w mojej ciszy, kiedy ja zamiast sądzić słucham. Nie do mnie już i do ciebie też nie, nie, nie należy sąd nad czymkolwiek, kimkolwiek tu, bo tylko jeden jest, który cały sąd na siebie wziął. On kocha się w prostych sercach, kocha się w szczerych słowach, kocha się w twojej ciszy, kiedy ty zamiast sądzić słuchasz. Maja Sowińska, Bojaźń pośród ruszy i odezwa, autorka tekstów i kompozytorka pieśni. Od odezwy chciałbym zacząć, bo to koszula bliższa ciału, utwór, którego słuchałem najpierw, bo to utwór tytułowy, pomyślałem sobie, ciekawy jak brzmi. No i powiem, że bardzo mi się podoba. W ogóle na tej płycie najbardziej podoba mi się odezwa oraz utwór Dosyć. One są tak zróżnicowane, te kawałki, że każdy ma swoich faworytów i czasami to są tak skrajnie różne opinie, że właśnie kogoś ulubioną jest Dosyć, kogoś najmniej ulubioną jest Dosyć, więc to jakby spodziewam się wszystkich odpowiedzi, ale to, że Dosyć coś robi w sercu słuchacza, to jakoś zbieram takie opinie. Choć zwróciłem także uwagę naprzeciw mnie, na Wieniec i na utwór zatytułowany Jedyny. O tej odezwie, to jest odezwa w gruncie rzeczy dość dramatyczna, żebyśmy już naprawdę skończyli romansować ze światem, który się rozpada, a zajęli się pełnowartościowym kochaniem króla, który powraca. Trochę zastanawiałam się, czy to nie jest takie w dzisiejszych czasach, gdzie już w zasadzie za niczym się nie tęskni i na nic się nie czeka, bo mamy przesyt wszystkiego. Zastanawiałam się, czy taki tytuł i w ogóle takie zadęcie w taki ton odezwy, czy to nie będzie jakieś, nie wiem, kiczowate, czy może śmieszne, jakieś takie patetyczne w takim złym guście, ale okazało się, że jakoś żaden inny tytuł nie oddawał tego, o co mi chodzi. I jak teraz patrzę na taką recepcję też tego utworu w terenie i tak jak ludzie odbierają go, to myślę, że ten tytuł jednak okazał się nie być chybiony. To jest taka odezwa, która może coś zrobić w sercu, jeżeli się ją przyjmie, ale nie jest nachalna. Czyli w sumie tak jak Pan Bóg, on zawsze zostawia wolną wolę, że możemy posłuchać, a możemy nie posłuchać. Olej, bo chociaż jestem mały, jestem domem Twojej chwały. Przychodzę przyjrzeć się Tobie, przestać już mówić, czego nie mogę. Przynoszę wszystko, co moje, abyś rzucił na to ogień. Lecz adorować, chcę uczyć się, co to znaczy Tobą odmierzać pory i czasy. Niech powstanie uwielbienie, które zmieni to pokolenie. Niech powstanie pokolenie, które żyje przez uwielbienie. Niech powstanie uwielbienie, które zmieni to pokolenie. Niech powstanie pokolenie, które żyje przez uwielbienie. Chcę razem z Tobą w łodzi spać, kiedy na zewnątrz szaleje wiatr. Chcę z Tobą czuwać, modlić się, gdy wszystko wokół spowija sen. Chcę razem z Tobą w łodzi spać, kiedy na zewnątrz szaleje wiatr. Chcę z Tobą czuwać, modlić się, gdy wszystko wokół spowija sen. Brzmi to mocno, taki rodzaj wezwania. To jest to też rodzaj przygotowania słuchacza, jeżeli w ogóle czyta, zanim usłyszy. No i trudno się nie podpisać pod tym. Dla mnie rzeczywiście nasza rzeczywistość się rozpada. Chaos zdaje się pukać do drzwi coraz mocniej. No i w tej sytuacji trzeba odwołać się do tego, który jest skałą i oparciem, prawda? Ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę i co w pani wokalizie na przykład brzmi, to to, że ta wiara jest piękna. Piękna. Nie tam trudna, oczywiście, pełna wyzwań, no jasne. Wymaga świadectwa, jasne. Ale ona jest piękna. No, raczej taką neurotyczną duchowością, która gra na takich tonach poczucia winy, kary, jakiegoś bata, który nad nami wisi. Można tym zainspirować ludzi w takim sensie, że no to porusza. Takie pospolite ruszenie się robi, kiedy w takie tony się uderza. Natomiast to jest krótkotrwałe. Myślę, że no, nie można być ciągle w takim napięciu jakiegoś takiego walczenia. Ja doświadczyłam tego, że taki model duchowości po prostu doprowadza albo do wypalenia, albo do cynizmu, albo do frustracji. I też podtrzymuje w nas taką mentalność niewolnika albo najemnika w relacji z Bogiem. Natomiast jesteśmy nazwani dziećmi, przyjaciółmi, domownikami. Więc ja po prostu chcę kultywować ten rodzaj relacji z Bogiem, który jest związany z miłością, z czułością, czyli z taką relacją dziecko, córka, ojciec, a nie tak jak najemnik, który właśnie robi coś, żeby otrzymać zapłatę, albo niewolnik, który też robi coś, nie wiem, ze strachu przed karą. Więc to jest też takie, bardzo, bardzo dużo paradoksów w tym jest, no bo tak jak Pan mówi, jest wezwanie i do nawrócenia i ten chaos, i ten rozpadający się świat, a z drugiej strony właśnie nie ma jakiegoś wezwania do walki, tylko jest wezwanie do miłości, do takiej właśnie brawurowej, nieszablonowej miłości. Jezus, spojrzałeś na mnie i powiedziałeś, że jestem Twoją nagrodą, jestem wieńcem na głowie Twej. Czy ktoś może widział króla, który pamięta o trawie? Czy ktoś może widział króla, który pamięta, by ubrać kwiaty? pisze pani na pierwszej płycie Bojaźni pośród róż, tak powiedziałem, ale nie wiem, czy pierwsza. Tak, ona jest chronologicznie pierwsza w odezwie, proszę. To po prostu był album studyjny. Napisało kawałki, zrobiło aranżację, pojechało do studia, to jest tak od do zrobione. Natomiast Bojaźń pośród róż, ona powstawała w czasie, ponieważ trzy utwory stamtąd, pośród róż właśnie, jakby z tej części płyty pośród róż, one są jeszcze z moich czasów na studiach. To były takie kompozycje, które trafiły do szuflady. No i w zasadzie to jest też takie świadectwo, jak rzeczy, które leżą w szufladzie kilka lat, potem trafia się taki mąż, menadżer, który to wyciąga z tej szuflady, pomaga, żeby ujrzało światło dzienne. Ale jakże pięknie dojrzewają w tej szufladzie. Skoro wyszły takie rezultaty, jak Bojaźń przekazuje sąd i Obejdę miasto. Obejdę miasto, ja sobie wykrzyknik postawiłem przy tym utworze. To jest takie otwarcie z przytupem tej płyty, ale przysłuchiwałem się tekstom, bo dobrze, że wasza następna płyta będzie miała teksty, bo to zawsze jest cenna rzecz, moja pamięć krucha, trudno mi zacytować, ale przysłuchiwałem się w ogóle tekstom tych wszystkich pieśni. One niosą te utwory, czy muzyka jej też niesie. Obejdę miasto, przekazuję sąd i bojaźń. No, kapitalne teksty, naprawdę. Dobrze słyszeć, cieszę się, dziękuję bardzo. A to wynika z tego, że ja trochę, nie wiem, może to zabrzmi nieskromnie, ale ja bardzo lubię Nicka Cave'a. Mhm. On też mówi o sobie, że bardziej czuje się literatem niż muzykiem. No i to jest takie może takie przewrotne, może takie filuterne, jak się pomyśli o tym, no bo w końcu to jest muzyk, którego kojarzymy ze sceny, z jakiegoś performance'u. Natomiast ja mam właśnie bardzo podobnie, że ja bardziej się czuję człowiekiem od słowa niż od nutek. Dlatego też te teksty są takim bardzo ważnym wymiarem mnie i też bardzo ważną taką częścią ekspresji mojej. No ja właśnie dużo piszę i też bardziej jestem ulepiona właśnie, tak jak mówię, ze słów niż z melodii. Też myślę bardziej słownie niż melodycznie czy obrazowo. Plus też mam jakąś taką przeszłość związaną z poezją śpiewaną, piosenką aktorską, więc no, to chyba ten animusz taki wyrazu też został. Tak, tak, to doświadczenie takie właśnie aktorskie, literackie bardzo, bardzo słychać. których pokonał Bóg. Każda z tych pieśni jest dla mnie podróżą, z której nigdy nie wraca się takim samym. Pisze pani, wierzę, że żyjemy w czasach, kiedy mądrość woła na ulicach. A dla mnie też bardzo takim ubogacającym była ta myśl o tym, iż hebrajskie słowo bojaźń oznacza także ekstatyczny zachwyt. No to kapitalne. Nie? No tak, bo w naszej kulturze bojaźń kojarzy się z karą i kojarzy się ze strachem przed Bogiem. Natomiast kiedy właśnie popatrzy się do tego źródło słowa hebrajskiego, to to słowo pojawia się w kontekstach takich związanych z oddawaniem chwały Bogu i ze czcią Jemu oddawaną, ale która się łączy właśnie z taką ekscytacją, fascynacją, z takim, nawet bym powiedziała, uniesieniem rozkoszą, że po prostu poznanie tego, jaki On jest, sprawia, że nie potrafimy pozostać aroganccy, czy cyniczni, czy nonszalanccy, tylko właśnie pojawia się taki zachwyt, ale taka bojaźń, tak jak mamy ukochaną osobę, której nie chcemy zranić. I to jest też taki wymiar lęku, że nie chcemy zranić ukochanej osoby. No to właśnie nabiera takiego wymiaru ta relacja. Kto zaryzykuje uniżenie, skończy zachwycony. To poetyckie sformułowanie. Jak ktoś coś takiego pisze, to nie jest, że on usiadł, napisał między wypakowaniem chleba a zrobieniem zupy takie zdanie, nie? To jest jakiś rodzaj przemyślenia, przemedytowania. Nie skłamię, jeżeli powiem, że tam każde słowo ma swój ciężar gatunkowy. W sensie ja nie lubię za bardzo pisać tekstów w taki sposób, żeby one były takim, nie wiem, wypełniaczem albo żeby coś pasowało do rymu. Każde słowo zgadza się z moim takim osobistym doświadczeniem. W takim sensie, że ja po prostu, jak ktoś mnie zapyta jakąś frazę, to ja mu opowiem konkretne historie, konkretne moje spotkania z Bogiem na modlitwie, z czego co wynika. I często nawet jest tak, że te teksty to są po prostu teksty, które ja gdzieś usłyszałam na modlitwie i dopiero przez parę miesięcy w ogóle musiałam dojrzewać do ich znaczenia i do ich sensu. A one dopiero jeszcze później, po tych paru miesiącach, znalazły się w piosence. Więc one są takie tłuściutkie po prostu. Takie wysiedziane. To zapytam jeszcze o Be Shoshanim. Mhm. Bo ja tam dostrzegłem uchem fragmenty pieśni nad pieśniami. Czy słusznie? Tak. To jest właśnie werset, który się pojawia po hebrajsku. No to on jest w początku pieśni nad pieśniami, że mój miły jest mój, ja jestem jego, on swoje stada pasie pośród róż. Bojaźń pośród róż. Maja Sowińska i Krzysztof Sowiński. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie. Czy te płyty słuchacz może jeszcze jakoś zdobyć, dostać, kupić oczywiście? Tak, te płyty są dostępne na naszej stronie. Sowiński.pl Sowiński.pl i tam jest sklep i można je sobie zakupić, zamówić i w ciągu kilku dni powinny wylądować w domu czy też paczkomacie słuchacza. Mądrość przychodzi przez bojaźń. Chcę tylko Ciebie się bać, Ciebie się bać. Mądrość przychodzi przez bojaźń. Chcę tylko Ciebie się bać, Ciebie się bać. Człowieka, nie okoliczności, lecz tylko Ciebie się bać. Nasz Bóg jest nieobliczony w swoim Bojaźń, utwór tytułowy z płyty Bojaźń pośród róż, Maja Sowińska i Krzysztof Sowiński. Z nimi właśnie rozmawiałem. Z tej płyty jeszcze dwa utwory. Mam nadzieję, że zdołałem Państwa przekonać do tego, że warto wejść na stronę Maji i Krzysztofa i sobie taką płytę zamówić, a nawet dwie. Odezwę i Bojaźń pośród róż. A jak słyszeliśmy, na jesieni szykuje się coś nowego. No biorąc pod uwagę to, czego już teraz słyszałem, no to jestem bardzo ciekaw. Postaram się to Państwu zaprezentować. Pod koniec rozmowy z Mają zapytałem o Bi Shoshanim, właściwie Be Shoshanim. To jest hebrajski zwrot występujący w pieśni Nad pieśniami. Mój kochany jest mój, a ja jestem jego. Do din li ve ani lo haroe be shoshanim. Do din li ve ani lo haroe be shoshanim. Tak ty, który ku górze porwałeś serce mi, powiedz, gdzie pasiesz stada swe. Piękne, przynajmniej według mnie. Bi Shoshanim. O, dlaczego tak z angielska? Be Shoshanim, proszę państwa. Fragment pieśni nad pieśniami. Maja Sowińska. Muzyka i słowa. Przy współpracy wykonawczej, niezbędnej, swego męża Krzysztofa. Bardzo serdecznie dziękuję już państwu za te 2 godziny. Zapraszam we wrześniu. No a na koniec jeszcze jeden utwór pod bardzo ciekawym, znaczącym tytułem Ekstrawagancja. Ekstrawagancja z płyty Bojaźń pośród róż. To jest rodzaj takiego tytułu, który wśród wykonawców chrześcijańskich rzadko występuje. Nieczęsto się zdarza. Polecam wsłuchać się w słowa. Maja Sowińska, Krzysztof Sowiński, Ekstrawagancja. Marcin Witan, do usłyszenia. Każdy mówić będzie mi marzenie. siedzącemu na tronie szepnijcie aniołowie, że żyje tylko dla niego, że żyje tylko dla niego. Siedzącemu na tronie szepnijcie aniołowie, że żyje tylko dla niego, że żyje tylko dla niego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Najnowszy raport Caritas Rzymu na temat ubóstwa w tym mieście zatytułowany jest słowami Franciszka: nikt nie uratuje się sam. Raport pokazuje, jak bardzo pandemia uderzyła w mieszkańców papieskiej diecezji. 10-krotnie wzrosły prośby o pomoc kierowane do punktów Caritas. Szacuje się, że 10% mieszkańców Rzymu żyje w ubóstwie, a 7% nie stać na opłacenie mieszkania i podstawowych rachunków. Pisze w Gościu Niedzielnym Beata Zajączkowska z Radia Watykańskiego. 3 miesiące po wybuchu pandemii, kiedy w Rzymie wprowadzono bardzo surowy lockdown, Franciszek utworzył diecezjalny fundusz pomocowy Jezus Boski Robotnik, adresowany do poszkodowanych na skutek obostrzeń sanitarnych. Sam przeznaczył na ten cel 1 000 000 euro i poprosił innych o wpłaty. Do franciszkowego miliona władze Rzymu i prywatne fundacje dołożyły 500 000, a indywidualni darczyńcy ponad 200 tysięcy. Pieniądze wciąż napływają. W ciągu minionego roku udało się wesprzeć 2,5 tysiąca rzymskich rodzin. Czytamy dalej. Prezentując owoce funduszu, burmistrz Rzymu Virginia Raggi zaznaczyła, że dzięki inicjatywie papieża powstał swoisty spadochron, który ocalił tysiące ludzi od gwałtownego upadku spowodowanego pandemią. Efektem działania funduszu jest też obudzenie wrażliwości Rzymian na potrzeby innych, pisze Beata Zajączkowska w Gościu Niedzielnym. Franciszek występuje przeciw świeckiemu kultowi papieża, nie chce być postrzegany jako superstar, samotny bohater czy cudotwórca, który szybko i sprawnie rozwiązuje wszystkie problemy. Jest przekonany, że o przyszłości Kościoła nie decyduje się w kurii, ale w kościołach lokalnych. Pisze w sierpniowym numerze miesięcznika W drodze ksiądz profesor Tomasz Petraczek w tekście nawiązującym do wydanej w języku angielskim książki Graniczny pontyfikat Franciszka w kierunku katolicyzmu globalnego. Jej autorem jest Massimo Fagioli, włoski historyk i teolog od lat pracujący w USA. To nie przypadek, że największy opór Franciszkowi stawiają kręgi, które boją się odzachodnienia Kościoła katolickiego i wzmocnienia wpływów i autonomii w wyrażaniu wiary pozostałych centrów życia kościelnego w Ameryce Łacińskiej, Afryce czy Azji. W przeciwieństwie do swoich dwóch poprzedników, Franciszek nie widzi zasadniczego związku między losem wiary chrześcijańskiej w Europie a przyszłością Kościoła katolickiego na świecie. Według niego grecko-łaciński paradygmat ma do odegrania własną, specyficzną, ale już niewyłączną rolę w kościele poszukującym katolicyzmu uniwersalistycznego. Czytamy dalej. Następnie autor zauważa za Fagiolim, że opozycję wobec Franciszka można podzielić na 3 kategorie. Teologiczna opozycja broni ważności, ich zdaniem niezmiennego doktrynalnego modelu pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI. Instytucjonalna opozycja broni status quo w Kościele, przede wszystkim w kurii. Opozycja społeczno-polityczna nie chce tak silnego akcentu na ubogich, ponieważ postrzega pontyfikat Franciszka jako zagrożenie dla uprzywilejowanej cywilizacji zachodniej, pisze ksiądz profesor Petraczek. Franciszek jest pierwszym papieżem, który rzeczywiście odważył się walczyć o Kościół dla biednych. Istnieją paralele między pontyfikatami Franciszka i Jana XXIII. Akcent na ubogich, wzięcie pod uwagę geograficznego i historycznego kontekstu rozwoju papiestwa, zaufanie do soborowych i synodalnych elementów życia kościelnego. Obaj ci papieże wyrażają przekonanie, że Kościół powinien kierować się raczej Ewangelią niż kościelnymi normami i przepisami. Kiedy mówią o powrocie do tradycji, mają na myśli powrót do źródła, czyli do Ewangelii. Czytamy w sierpniowym numerze miesięcznika W drodze. Autopromocja. Kiedyś powrócisz tu. Krasnogruda będzie czekać. Powrócisz na koniec wieku. Sierpniowa premiera na scenie teatralnej Trójki w roku 110. urodzin Czesława Miłosza. Czesław Miłosz.